तेरी लोरी याद है राती, तेरे बिना मैं सो ना पाऊं। कैसा है ना जाने अंधेरा, देखो मैं डर डर जाऊं। तेरी लोरी याद है राती, तेरे बिना मैं सो ना पाऊं। कैसा है ना जाने अंधेरा, देखो मैं डर डर जाऊं। उठ के ढूंढूं चारों तरफ मैं तुझको, फिर भी देख ना पाऊं। मैं जो तुझसे दूर हूं इतना, कैसे तेरे पास मैं आऊं। तेरी लोरी याद है राती, तेरे बिना मैं सो ना पाऊं। कैसा है ना जाने अंधेरा, देखो मैं डर डर पर सजा के। आंखें तेरी रोती होंगी आने की मेरी आस लगा के। आहट सुनकर तू जागती होगी, मेरे कदमों की रसोई से जाती भागती हो। तेरी लोरी याद है राती, तेरे बिना मैं सो ना पाऊं। कैसा है ना जाने अंधेरा, देखो मैं डर डर जाऊं। दीवारों पर लटकी पतंगे उड़ जाने को बेचैन होंगी। चरखी पर जो धूल जमी है, धागे पर वो घिसती होगी। गलियां रोज मेरे आंसू उसमें मिले हैं, कैसे उनको बोलो छुपाऊं।